słucha słów i milczy. Na opowieści apetyt ma wilczy. Jedno musisz mówić tu pełnymi zdaniami. Gdy słyszy bełkot, nawet drewno zatupie nogami. Nie możesz gadać, co cię wkuł, bardziej co cię ochach. Bez polityki i historii o związkach. Cierpliwie stoi ten, co z nudów nie ziewa. Ma tylko jedną prośbę, do ciebie dzisiaj nie rozlewaj. Dobrze, że nie my, jest ten świadek naszych rozmów. Mógłby blat nie utrzymać wagi pozwów. Uśmiech, dyskrecja, umowa dżentelmenów. Złamiesz, nigdy więcej nie podpowie ci refrenów. Tajemnice zostają tu w gronie bezpieczne. Brak manier tylko psuje tutaj powietrze. Nie naszą rolą świat zmieniać na lepsze. A świt i tak przyjdzie do nas za wcześnie. Co znać te historie, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram. Co z tego jest... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mało obiektywnie. Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, I'm searching for my love, searching for my love. There goes my miracle, walking away, walking away. Love takes, the book of love holds its rule. Jeszcze zostało kilka tygodni do premiery tej płyty. Jestem ciekaw, czy to jest taka koncepcja, aby co jakiś czas kolejny utwór pokazywać światu. Bruce Springsteen, There Goes My Miracle. To jest utwór numer 2, jaki poznaliśmy z płyty Western Stars. Cały album ukazuje się 14 czerwca. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Mało Obiektywnie. Przed nami 3 godziny, jak zwykle z piątku na sobotę w Trójce. Ostatnia ta godzina będzie koncertowa, będzie urodzinowa i będzie jazzowa. O, tak, po trzykroć ją zapowiem. A za chwilę rozmowa, na którą czekałem dość długo, bo i na tę płytę czekaliśmy dość długo. Na dodatek, jak się okazuje, trzeba będzie jeszcze ten tydzień dorzucić. Pierwotnie płyta miała się ukazać już dziś, 17 maja, ale jednak będzie za tydzień. Mam nadzieję, że to wersja ostateczna. Muzyka z tego albumu premierowo w Trójce już teraz. Do tej pory znaliśmy tylko Przywitanie Słońca, utwór zamykający nowy album Electro Acoustic Beat Sessions, album zatytułowany Slavic Spirits. Dziś tej muzyki więcej, bo za chwilę Electro Acoustic Beat Sessions będą Państwu opowiadać o tej płycie. To na początek duch lasu. Duch lasu to leszy. Goście audycji mało obiektywnie, solidna reprezentacja Electroacoustic Beat Sessions. Witajcie panowie w Trójce ponownie. Witamy, dzień dobry. Witamy, witamy. Od lewej, przedstawmy się. Wojto, gitarzysta. Sebastian, konceptualista, już awansowałem z menadżera na trochę lepiej. Tak słyszałem o tym. Marek Pędziwiatr, fortepian i różne instrumenty klawiszowe. Paweł Stachowiak, basy. Basówka. Zaczniemy od tego, że tak się przymierzaliście do tej płyty trochę długo, prawda? Już kilka razy, Sebastian, byliśmy na takiej trochę gorącej linii, ty mówiłeś jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze nie gotowa ta płyta. Można powiedzieć dzięki temu, że sami się wydajemy, bo strasznie dla mnie jest ważne, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że my o wszystkim wspólnie decydujemy, a nie ma jakiejś odgórnej jakiejś tam inicjatywy, tylko wszystko razem podejmujemy te decyzje i robimy to, jak chcemy. Tak. Więc można powiedzieć, że EAPS wydaje się sam. Dobrze, a 7 czerwca płyta ukaże się pod skrzydłami? Astigmatic Records w Londynie. A, po prostu. Takie nawet przełożenie jest. Tak, bo mamy teraz dystrybucję na zachód i na Polskę. W Polsce zajmuje się tym Asphalt Records, a na zachodzie będzie to Proper. I jakby te dwa ciała są już rozdzielone, więc jakby taka propozycja padła, że musi wyjść na początku czerwca, żeby media zachodnie wiedziały, kiedy tam to jest jakieś bardziej skomplikowane, nie ma sensu chyba tracić czasu. Nie wchodzimy w szczegóły aż takie. Tak. No dobrze. Slavic Spirits. Poszliście dużo, dużo, dużo w przeszłość z tą płytą. Dużo, dużo w przeszłość i też ta przeszłość kładzie swoje piętno też na przyszłość. Nie? Mhm. Na to, no zawsze tak jacy chyba jesteśmy, tak? Że to gdzieś tam to, że byli, toczy się kołem. Mhm, to, że byli nasi prasłowianie, nasi przodkowie, to nie znaczy, że oni tylko byli. Ta ich historia, która jest właściwie nam śladowo znana, też miała jakieś odbicie na nasze dzisiejsze życie. I no bo jak się mówi o początkach państwa, to się mówi od 1966 roku, prawda? To jest jakaś taka data graniczna. To również jest bardzo dyskusyjne, dlatego że wtedy mówimy o... Nie wiadomo, czy dokładnie to był ten rok, tak? To raz, ale co należy myśleć o tym, że to był na przykład chrzest Polski, skoro Polski nie było w 1966, bo słowo Polska pojawiło się gdzieś tam w okolicach 1002 roku, więc powiedzmy to sobie, że... przez władcy właściwie, tak? Trochę. Przez władcy i jego świty, prawda? Więc jakby chłop, który mieszkał 20 kilometrów od Gniezna, podejrzewam, że nie miał pojęcia, czym jest Polska i jaki to jest w ogóle koncept, prawda? Jeszcze kilka wieków później, prawda? Więc tak to wygląda. A ludzie żyli i byli i coś tutaj robili i w coś wierzyli i... To są właśnie te słowiańskie duchy, tak? Te Slavic Spirits. To są te słowiańskie duchy, czyli jakby... Można to tłumaczyć na wiele sposobów, można o tym długo rozmawiać, chociażby można spojrzeć na to z tej strony, że ci prasłowianie, to co wiemy o tych duchach, to była jakby ich recepta na życie, to był tak jak dzisiaj się chodzi do psychologa, żeby sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, które się dzieją z nami, tak oni sobie tłumaczyli to tymi właśnie bogami czy demonami, w które wierzyli, że na przykład jak chłop na polu polegnie dzisiaj wiemy, że to jest udar słoneczny na przykład, ale wtedy wierzono, że zabrała go południca na przykład, nie? Jedną z kompozycji na płycie Slavic Spirits to będzie właśnie południca, kompozycja tutaj Pawła Stachowiaka, naszego basisty. Zanim Paweł powie o swojej południcy, to trzeba nadmienić, że na szczęście ta muzyka na płycie jest dosyć nowoczesna, w taki nowoczesny garnitur ubrana, to dlatego, że jesteśmy teraz, tu i teraz. Mamy swoje inspiracje i na szczęście ta interpretacja stricte muzyczna była bardzo wolnościowa, czyli opowiadając sobie te wszystkie historie, mogliśmy coś sobie wyobrazić, coś poczuć i tutaj właśnie zwracam uwagę na to w wywiadach, że śmierć która przychodzi po tego chłopa w reżyserii Pawła Stachowiaka, jest absolutnie romantyczna. Co nie mi się jest, bardzo podoba. Jest taką postacią, która tak naprawdę gdzieś tam nas zabiera do innego świata złego. Że nie jest ta kosa i takie te motywy, tylko coś... Nie jest to bezpośrednio. Paweł, to musisz nam teraz to objaśnić trochę. Nie, tak naprawdę to było takie wyobrażenie takiej pięknej śmierci wręcz. W sensie, jeśli chodzi o moje oblicze, jeśli chodzi o kompozycję, że każdy z nas gdzieś tam sobie idealizuje i wizualizuje gdzieś tą śmierć. Według jakby mojego tutaj słyszenia tak powstała ta historia, którą chciałem po prostu przekazać w muzyce. Osobiście dla mnie to jest coś pozytywnego i pięknego. Chodziło też o takie oczyszczenie gdzieś tam wewnątrz własnego ja i też mam nadzieję, że gdzieś poruszy to publiczność do tego, żeby wcale nie myśleli negatywnie o tym, że to jest coś strasznego, że trzeba się tego bać. Raczej może w tamtych czasach faktycznie to było straszne, gdzieś tam kojarzone, ale żyjemy teraz w współczesnych czasach, więc może... Ale chyba niekoniecznie należy się gdzieś tam w odniesieniu do świata słowiańskiego bać śmierci, bo ona była jakby przejściem do innego wymiaru i zdaje się, że nawet nie opłakiwano nikogo na wiecu pogrzebowym, tylko wręcz tańczono i jakby cieszono się, że on został uwolniony od ciała. Które zresztą w kulturze amerykańskiej gra się na pogrzebach "O Saints Go to Heaven", co jest zupełnie wesołym pochodem, bo wszyscy się radują, że w końcu nasza dusza przychodzi... No chyba nawet w naszych czasach, na południu gdzieś tam inaczej się rozmawia ze zmarłymi niż w naszej kulturze, prawda? Tu środkowoeuropejskiej, polskiej. No i też w sumie rytuał dziadów jest takim, powiedzmy gdzieś, ktoś by mógł sobie wyobrazić to jako horror, bo przychodzą zmarli, ale to nie są zombie, tak? Tylko oni jakby przychodzą coś powiedzieć, coś przekazać. To jest jakby kult przodków i rozmowa z nimi była czymś zawsze jakby takim inspirującym do tego, że ktoś musiał się spotkać z przodkami, żeby wiedzieć, co ma zrobić w przyszłości, że jakby to jest taka wiedza wspólna, z której można czerpać. Więc znaczy, jakby... bo zazwyczaj ludzie no, gdzieś tam boją się tej śmierci, więc to też często było po prostu przedstawiane jako jakieś tam faktycznie te demony, nie? Kolor czarny to musi być naprawdę coś złego. No i tutaj jakby dochodzimy do tego kolejnej warstwy interpretacji, no bo jakby skąd przyszły te bojaźnie, te takie stłamszenie, no to jest jakby też przepływ. Ja nie mówię tego jakby w kontekście negatywnym, ale kultura chrześcijańska jakby spowodowała, że należało się pewnych rzeczy zacząć bać. Coś, co było demonem neutralnym na przykład. Później, kiedy zaszła chrystianizacja, od razu zaczęto interpretować się jako jakieś tam pokłosie diabła. Więc od razu miało to energię negatywną, a na przykład Leszy, czyli inny bohater Slavic Spirits, duch lasu, duch boru, był demonem neutralnym, czyli mógł pomóc albo mógł zaszkodzić, w zależności od tego, jak ktoś szanował przyrodę. Więc tutaj też jest odniesienie do takiego ekologicznego spojrzenia na to wszystko, gdzie wycinamy lasy, pozbywamy się borów, które kiedyś było siedliskiem demonów, duchów i dusz przodków właśnie. I utrata tego przez wycinanie jakby sakrum Słowian jakby powodowało wielkie cierpienie wśród ludu. Więc tutaj też przychodzi jakby ta melancholia razem z chrystianizacją, więc jakby również kolejna warstwa jakby rozmowy o tym jest o melancholii w ogóle, skąd ten smutek, skąd to przerażenie, skąd bojaźń od śmierci i tak dalej. Dlatego też podoba mi się myślenie Wojtka o wolności, prawda? Że tutaj jakby przychodzi czas zakazów, a kiedyś być może ich nie było, bo kultura słowiańska dawała więcej wolności. I żebyśmy też jakby nie przychylili czar na też filozofię, bo tutaj właściwie na płycie są cztery interpretacje, są tylko cztery utwory, które są szalenie długie, więc też potem zaangażowanie zespołów w opowiadanie tego w improwizacjach, to jest wszystko też trochę na temat. Tam, gdzie jest kompozycja Leszy Marka, gdzie jest tajemniczy wstęp i to się wszystko rozrasta, to są jakby chyba podsumowanie wszystkich uczuć, które towarzyszą nam na wizycie w lesie, w tajemniczym lesie. To się wszystko pięknie rozwija. To każdy opowiada historię. Najpierw kompozytor, a potem zespół grając to, jakby tą historię i obrazując to, co mieliśmy na myśli, a właściwie to, co można odczuć. W zasadzie każdy może sobie opowiedzieć ten film sam, słuchając tej muzyki. Jakby tu jest to, że my możemy powiedzieć coś, ale każdy z nas tak naprawdę może powiedzieć coś innego, bo temat jest tak głęboki i tak szeroki, że każdy może sobie go opowiedzieć samego. W wersji specjalnej tego albumu będzie dołączona w wersji CD książeczka 288 stron i prawie 100 stron wersji winylowej, więc jeżeli ktoś poświęci 5 godzin na przeczytanie tego, to będzie mógł jakby przynajmniej moją wersję widzenia pewnych aspektów sobie wyobrazić, ale to nie znaczy, że to będzie wersja Wojtka, Marka czy kogokolwiek, bo to jest tylko jakby zabawa intelektualna do tego, żeby sobie dokładnie w to wejść i to zrobić, żeby też było jakby jakiś tam plus. Ale jeżeli ktoś wyniesie z tego coś innego i będzie to jego wyobrażenie o tym i opowie nam jego historię na temat Slavic Spirits, świetnie. Chcemy jeszcze zareklamuję tą książkę, dlatego, że jest tam bardzo dużo ciekawych informacji i cytatów, które mnie akurat ta strona bulkletu interesuje, na przykład o Czesławie Niemenie, który też się interesował kulturą słowiańską, który zaczerpywał z naszej kultury, cytował Norwida i takich historii, których jeszcze nikt nie słyszał. Jest tego mnóstwo. Jest mnóstwo takich faktów. Tak. I to jest jakby kolejny level, o którym możemy mówić o Slavic Spirits, bo tutaj wiadomo jest ta historia Słowian i tak dalej, ale my też myślimy o Slavic Spirits, czyli jako o duchach przodków, którzy odeszli niedawno, czyli Slavic Spirits to jest Komeda, Slavic Spirits to jest Czesław Niemen. Czyli artyści, którzy chcąc, nie chcąc, nawet studiując amerykańską muzykę, dawali w sobie taki element tutaj przynależności do naszej ziemi, że on był od razu słyszany. Tak, oni, słychać. Nawet jak Niemen grał Jamesa Browna, to wystarczy, że powiedział parę słów po polsku. To jest James Brown ze Slavic Touch. Tego nie wiedziałem, ale dokładnie to potwierdzam moje słowa. Nie do końca, bardziej bym się skupił na tych treściach, które chociażby Niemen, czy właśnie Skaldowie, ta era polskiego Big Beatu przekazywała, nie? Że było dużo o polskiej naturze, krajobrazach polskich. Jest coś takiego jak taka słowiańskość w graniu jazzu. Jest coś takiego. Słowiańska melancholia. Tak, jest, dużo się jest, mówiło o Tomaszu Stańko w tym temacie i tak dalej. Ja pisząc tą pracę starałem się jakby to opowiedzieć, jakby wyłuskać i też ten rozdział poświęcony słowiańskim duchom, czy ja to nazwałem drogowskazy, bo tam było bardzo, bardzo duża scena, jakby analizowałem lata 69-78 mniej więcej i jeżeli będzie ambitny słuchacz, to będzie mógł sobie te wszystkie albumy sprawdzić i zobaczyć o co jest tam mnóstwo odniesień też do tego, co się działo. Jak zwykle, tak jak w Komedzie było bardzo dużo odniesień, żeby obejrzeć filmy i tak dalej, to my zachęcamy do tego, żeby przerobić jeszcze raz Skaldów, przerobić jeszcze raz Czesława Niemena, zwłaszcza tego nieodkrytego, czyli od Bema Pamięci Żałobnego Rapsodu w górę. Więc dla fanów Trójki na pewno to będzie nie lada gratka. W audycji Mało Obiektywnie rozmawiamy o płycie Slavic Spirits z Electroacoustic Beat Sessions z Wojtkiem, Sebastianem, Markiem i Pawłem. Pierwszy utwór, jaki wybraliście tak do poznania dla ludzkości, to było Przywitanie Słońca. Tak. Jest. Marek, twoja kompozycja. Tak, jest to moja kompozycja i jest to też kompozycja zamykająca cały album. Ludy słowiańskie, ich największym bogiem był Bóg Słońca, a cała podróż przez tą płytę zaczyna się od ciemności. Podróżujemy przez pola, przez lasy, wchodzimy na górę Ślęże, witamy Słońce i to jest ten finał całej podróży. Finał finału. Czyli zaczęliśmy odkrywać karty od końca. Ta kompozycja jest też... właśnie, chciałem też powiedzieć a propos właśnie tej twórczości Niemena i wszystkich tych ludzi, którzy też wiązali się z tą, czy łączyli się z tą kulturą. Trudno też zauważyć tam ślady jakby muzyki ludowej samej. W ten sposób próbowałem tworzyć te utwory, żeby po prostu nie imitować, nie inspirować się muzyką ludową. Nie iść tylko, wprost, tak? Tak. Otworzyć swoje serce tu i teraz, i wyśpiewać te melodie. Generalnie, jak ja komponuję, to wyśpiewuję melodie, żeby po prostu były ludzkie i nieskażone żadnym technicznym podejściem i nie przeintelektualizowane. To jest taka kompozycja. Ta kompozycja jest po prostu otwartym sercem. I w sumie to jest trochę takie odwrócenie sytuacji w przypadku komedy, bo tam było od knowledge, od takiego jasnego elementu oświecenia do... takiego naukowego wręcz podejścia. Tak, do końca, kończy się piosenką o końcu świata, czyli jakby ten happy end tam jest taki trochę zagrożony, że tak powiem. Ale w końcu świata jest też jakaś nadzieja. Ja zawsze lubię na koniec zostawiać jakąś nadzieję. No. I Przywitanie Słońca jest taką, no, znając też naszą historię, nie było też tak wesoło. No i ten brak wesołości, melancholia i tak dalej, jak układaliśmy te tytuły od ciemności do Przywitania Słońca, to trochę gdzieś później dopiero przyszło przynajmniej do mnie takie wrażenie, że to jest pewien rodzaj takiego psychoterapeutycznego przejścia, że kiedy jesteś w depresji, jesteś pogrążony w ciemności. Potem, żeby się z niej wyleczyć, musisz spotkać się z demonami. Więc spotykasz Leszego i Południcę, która następuje po Leszym. Wtedy jakby ta Południca jest tym symbolem śmierci, czyli coś w sobie gdzieś tam zabijasz, żeby poczuć się lepiej, kiedy już wchodzisz po pokonaniu tych demonów na Górę Ślęże, a potem widzisz słońce, więc po prostu czujesz się wyleczony ze swojej traumy, melancholii, więc gdzieś tam można to też tak potraktować. Przynajmniej ja to tak gdzieś tam odbierałem, bo robiąc tą płytę, ja też gdzieś tam bardzo dużo w sferze gdzieś tam psychologiczno-uczuciowej gdzieś tam w sobie przechodziłem, więc być może to tak na mnie zadziałało, że to wyobrażenie w ten sposób przyszło, więc ja jestem wdzięczny, że chłopaki mnie muzyką wyleczyli. Może nie jednego Polaka wyleczyli. No oby. A ja myślę, że w ogóle powinniśmy... Że jednak jest nadzieja, tak? Wojtek, mówisz? Ja uważam, że powinniśmy polegać coraz bardziej na muzyce jako uniwersalnym medium porozumiewania się i wydobywania uczuć, bo bardzo mało rozmawiamy o tych emocjach i uczuciach między sobą. Sam też jako i każdy z nas jest edukatorem też w tej dziedzinie i najczęściej pada stwierdzenie a propos odsłuchiwanej muzyki, że jest fajna, bo jest jak coś. I zawsze zwracam uwagę, czy potrafisz powiedzieć coś od siebie, na przykład jakie uczucie wywoła ta dana muzyka? Nie za bardzo. I chciałem, żebyśmy polegali na tym i żebyśmy odeszli od tych mainstreamowych wszystkich modlitew politycznych, publicystycznych, nakłaniania siebie nawzajem i po prostu podanie sobie cześć poprzez spuszczenie konkretnego kawałka, który wywołuje emocje. Także mam nadzieję, że EAPS też ma dokładnie taką ideę, że zresztą jakby historia naszego zespołu po wydaniu płyty Komedy też pokazała to i podtrzymuje tę moją teorię, że jak jest dobry dzień, to ta muzyka otwiera wszystkim serca na publicę i potem możemy się rozkoszować rozmowami o niej, albo po prostu ludzie przychodzą do nas z otwartym sercem. I ten rodzaj komunikacji się dla mnie liczy najbardziej. Po pierwszym koncercie Slavic Spirits prepremierowym we Wrocławiu też to zobaczyłem. Zobaczyłem ludzi, którzy przyszli pierwszy raz na EAPS jeszcze z nową płytą. I wiem, że będzie fajnie. I mam nadzieję, że wszyscy będziemy się komunikować za pomocą muzyki, bo po prostu to jest porozumienie bez słów. Pięknie powiedziane. Prawda, panowie? Brawo, brawo. Brawo, brawo. Wojtek, no naprawdę. Koncertów pewnie będziecie grali sporo. Tak jak mówiłeś, Wojtek, już ten pierwszy i kolejny za wami. Sebastian, ty tam masz w głowie parę tak, dat? Tak, jest ich sporo, chociaż ten początek teraz od wiosny do wczesnego lata możemy powiedzieć, że chyba mamy szczęście, że w końcu udało nam się otworzyć mocniej na zagranicę i pojawimy się mniej w Polsce, a więcej w takich krajach jak południowa Europa, południowo-centralna Europa, czyli odwiedzimy więcej krajów słowiańskich, bo będziemy na Węgrzech, w Czarnogórze, w Rumunii, w Austrii, w Niemczech, w Londynie, w Tel Awiwie prawdopodobnie, ale to już na jesień. Potem wiadomo, miasta w Polsce również i to jeszcze mniejsze niż do tej pory, typu Łask na przykład. Bardzo chętnie występujemy w miastach typu Łask. Ełk. O. Sanok. Tam, gdzie są... Ale nie tylko takich z krótkimi nazwami. Nie. Jeszcze Hel. Bo na przykład są Skierniewice. Nie wiem, czy wiecie, jest takie miasto. Wiemy. W połowie drogi między Łodzią a Warszawą. I tam też coraz więcej się dzieje muzycznego, dobrego, co mnie jako mieszkańca Skierniewic bardzo cieszy. Nas właściwie to interesuje, tam no bo łatwo jest zagrać w Warszawie, łatwo jest zagrać we Wrocławiu, w Poznaniu i tak dalej, ale dotrzeć z muzyką niełatwą do mniejszych miejsc, żeby się jakiś ośrodek zdecydował na to, żeby pokazać ludziom coś innego niż to, co jest popularne i wtedy w pierwszej kolejności jest, no to odbiór w tych miastach jest niesamowity. Tak. Trzeba było po prostu zobaczyć, co się działo po koncercie właśnie w Sanoku, gdzie ludzie są głodni takiej muzyki, nie ma jej na co dzień. Sprzedaliśmy rekordową ilość płyt po koncercie. Mhm. I to jest najpiękniejsze, co można doświadczyć, nie? Ale też w ogóle jest taka tendencja i chyba my też mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na nią, że muzyka koncertowa teraz jest bardzo, bardzo na topie i bardzo dużo osób chodzi na koncerty wszelakie. W związku z tym ci muzycy, którzy tworzą teraz, muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, mają bardzo fajne czasy. Gra się koncerty, chodzi się na koncerty i oby tak dalej. Niech to się rozwija. Coś takiego się ruszyło w społeczeństwie, że przybywają tu mnie na koncerty, jak my zaczynaliśmy, czy jakby początki kariery, czy we Wrocławiu, to 20 osób, 30 osób, to się powiększało, a teraz jest naprawdę ogólnopolska tendencja, że chodzimy na koncerty i tak dalej. Nawet w małych miastach. Tak. I naprawdę kibicujemy tym małym miastom, żeby mieli jak największy dostęp do szeroko pojętej kultury, bo kultura to jest naród. I pozytywne jest to, że często gramy w nowych budynkach, że w jakimś momencie to było wszystko odnowione, jest najnowszy sprzęt. Są festiwale jazzowe. Ostatnio był festiwal jazzowy w Świdniku, grał Richard Bona. My akurat graliśmy, trwało to parę dni, wszyscy się cieszyli, nowy budynek. To jest wszystko podbijające nas, bardzo się z tego tak, cieszymy. Tak, i to często jest takie połączenie starego z nowym, że wchodzimy do trochę PRL-owskiego budynku, który ma jeszcze jakieś fajne stare murale, albo jest wyłożony takimi tymi małymi płyteczkami. Albo plakaty z lat 60. Coś właśnie, a nagle wchodzi się na salę, a tam jest wszystko nowe. Jeszcze pachnie folią zdjętą z głośnika, no przecież wow. I ludzie naprawdę mają świetne warunki, nie muszą jechać do dużego miasta, żeby uczestniczyć w kulturze i fajnie to widać. I ci ludzie najbardziej cieszą się z koncertów. To jest bardzo pocieszające to, co mówicie. I takie podnoszące na duchu, optymistyczne. No i niech tak to optymistycznie zabrzmi nasza rozmowa na koniec jako puenta na przyszłość. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Za te słowa, no i za tę muzykę. Jak to powiedziałeś, Marek, z ciemności, tak? Słońce. Aż do słońca. Wojtek, Sebastian, Marek, Paweł, Electroacoustic Beat Sessions. Dzięki za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Thank you. Tak się kończy. Płyta, która oficjalnie ukazuje się za tydzień, 24 maja, Slavic Spirits, Electro Acoustic Beat Sessions. A wcześniej słuchaliśmy jeszcze utworów Leszy i Południca, czyli przedpremierowo w Trójce ta muzyka w audycji Mało Obiektywnie. I także, jak Państwo doskonale wiedzą, Electro Acoustic Beat Sessions także pojawiają się w innych audycjach trójkowych. Choćby najczęściej, myślę, u Michała Margańskiego w jego audycji piątkowej, Anagramie Margana. Anagram Margana o 15 w piątki na antenie Trójki. Wojto Monter, Sebastian Jóźwiak, Marek Pędziwiatr, Paweł Stachowiak to goście audycji Mało Obiektywnie, czyli właściwie połowa składu Electro Acoustic Beat Sessions. 31 maja koncert w Warszawie w Domu Kultury Kadr. To będzie warszawska koncertowa premiera tej nowej płyty. No i mam nadzieję Państwu opowiedzieć na antenie Trójki, jak było na tym koncercie. Już z nową, pierwszą autorską płytą Electro Acoustic Beat Sessions Slavic Spirits. A teraz płyta, która wraca. Wraca po 33 latach od premiery i tak słuchając tego albumu kilka razy ostatnio miałem wrażenie nieodparte. Nic a nic się ta muzyka nie zestarzała.